obosit crezând că drumul până la tine e prea greu, că-s prea departe ești mereu și atât am căutat acolo unde nu era. Ca să sfârșesc pierdut în întuneric și păcat. Fără harul tău, fără mila ta, aș fi pribeac peste pustii. Viața mea, primește-mi inima pe drumul spre calva. Știai că te voi răstigni cu negrul meu păcat și totuși te-ai jertfit de dragul sufletului meu. Ești mântuirea mea, ești biruința deplină, viața mea. Aș rătăci în vinți, cu pași goi și stinți, printre ruinele sufletului.